na kotambisa yo moto pa ndina bougie ya motema ngalula lala ponginga na senga tubela okondima ngai na kotambisa yo moto pa ndina bougie ya motema ngalula. Ponginga na senga tubela okondima ngai na kotambisa yo moto po yo ndima bougie ya motema ngalula ngalula mipende ya milangi mboya bango lokola lisano kobosana te kombo bolingo Clementine nsuki ya meme moi ebimi omoni ngalula ngalula mama na kamunga boya bango lokola lisano kobosana te kombo bolingo Clementine nsuki ya meme moi ebimi omoni ngalula ngalula mama na kamunga penda ya milangi boya bango lokola lisano kobosana te kombo bolingo Clementine nsuki ya meme moi ebimi omoni ngalula ngalula mama na kamunga boya bango lokola lisano kobosana te kombo bolingo.